wapi poe siko kenda kolota ngai nzamu kaka yo moto kokosala nga malamu boye nazwa pe kimelo papa na ngai ekoma yo mama na ngai kaka yo esika natia motema na ngai ya yesu epai na yo Mama nangai ya Yesu ya Yesu epa ina yo ufungala buku na bomo ye nangai nasua bomo zeta mobeswa ni makiliwa nangai napikisa ma oyo bako kite kosala Saliaya, ya Yesu, utonda bolingo, ya ya. Esika natia motema na ngai, ya Yesu, epai na yo, koba mama na ngai, ya Yesu. Tu es le seul.